GD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek nadzwyczajna narada szefów MSZ-ów państw unijnych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grekokatolicy i prawosławni obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. W austriackim Bischofshofen kończy się ostatni konkurs z cyklu turnieju czterech skoczni. W piątek w Brukseli na nadzwyczajnej naradzie spotkają się ministrowie spraw zagranicznych 28 unijnych krajów, by rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać na temat eskalacji konfliktu w regionie po zabiciu przez Amerykanów w Bagdadzie najważniejszego irańskiego dowódcy. Władze w Teheranie zapowiedziały odwet. W reakcji na ostatnie wydarzenia oświadczenie w imieniu Unii Europejskiej opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który wezwał Iran do zachowania powściągliwości i rozważenia działań, by uniknąć dalszej eskalacji, która będzie szkodliwa dla całego regionu. Jego rzecznik Peter Stano powiedział, że Unia prowadzi działania w wielu obszarach, które mają doprowadzić do zmniejszenia napięć. Naszą siłą jest umiejętność rozmowy, słuchania argumentów i przekonywania, że w interesie wszystkich jest zmniejszenie napięć i próba znalezienia politycznego rozwiązania dla regionu. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji nie chciał mówić dziennikarzom o szczegółach. Josep Borrell będzie miał okazję, by przedstawić je unijnym ministrom spraw zagranicznych w piątek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z informacji z ostatniej chwili wynika, że Ursula von der Leyen zwołuje na środę specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej w związku z wydarzeniami po zabiciu generała Sulejmaniego. Po pożarze w Chojnicach Ministerstwo Zdrowia podjęło niezbędne działania w celu zapewnienia opieki nad osobami znajdującymi się w hospicjum. Pomorskie NFZ otrzymało najwyższy priorytet działań w tym zakresie, napisał na swoim profilu społecznościowym rzecznik rządu. Jednocześnie Piotr Miller przekazał wyrazy współczucia dla rodzin osób, które w Chojnicach zginęły. Dziś nad ranem w wyniku pożaru hospicjum zginęło 4 jego pacjentów, a kilkoro kolejnych leży w szpitalach. W Nowym Jorku rozpoczyna się proces znanego producenta filmowego Harveya Weinsteina. Prokuratura postawiła mu zarzut gwałtu i napastowania seksualnego. Proces dotyczy jednego z wielu oskarżeń pod adresem Weinsteina. Proces rozpoczyna się 2 lata po pierwszych publikacjach prasowych, w których opisano przypadki napastowania seksualnego przez Harveya Weinsteina. Od tego czasu ponad 80 kobiet publicznie oskarżyło go o molestowanie. Zarzuty wobec Weinsteina zapoczątkowały głośny ruch MeToo. Przed sądem w Nowym Jorku prokuratura stawia 68-letniemu producentowi filmowemu 5 zarzutów, opartych na zeznaniach 2 kobiet. Kilka innych ma jednak zostać powołanych na świadków. Weinstein nie przyznaje się do winy i nie zgadza się na składanie zeznań. Jego prawnicy będą dowodzić, że relacje seksualne producenta filmowego z aktorkami i innymi kobietami odbywały się za obopólną zgodą. Jeśli Weinstein zostanie uznany winnym, może mu grozić nawet dożywocie. Pierwszym etapem postępowania sądowego będzie wybór ławy przysięgłych zaplanowany na 2 tygodnie. Sam proces ma potrwać około 2 miesięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grekokatolicy i prawosławni obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Święta w kościołach wschodnich są obchodzone zgodnie z kalendarzem juliańskim, który dzieli od kalendarza gregoriańskiego różnica 13 dni. W Lublinie wierni prawosławni spotkali się na wieczornej liturgii Wigilii Bożego Narodzenia w cerkwi pod wezwaniem świętego Piotra Mochyły. Po tym nabożeństwie zasiada się do postnej Wigilii. Dopóki z nabożeństwa się nie wróci, to się nie je nic. Dopiero wraca się, wsiada się do stołu i zaczyna się jeść. A zaczyna się od prospery. Postne sprawy, rodzina, atmosfera, choinka i oczekiwanie czystego święta. Chodzę z Ukrainy z centrum. Chyba przez wpływ jeszcze tego Związku Radzieckiego to tak nie za bardzo obchodziliśmy te święta religijne. Ale też pamiętam, mama lepiła tam jakieś pierożki. Jeszcze mieliśmy takie tradycyjne dania, kucia się nazywa. Kasza, owoce suszone, kompot albo jakiś syrop cukrowy i też kucia też jest, no tu w Lublinie jest pszenica robiona i z makiem. Ja skąd pochodzę z Białostoczyzny? U nas był pęczek kucia. Jutro rano wierni prawosławni zgromadzą się na liturgii Bożego Narodzenia. A już teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Oczywiście na początek skoki i końcówka konkursu w Bischofshofen. To ostatnie zawody w konkursie turnieju czterech skoczni. Po pierwszej serii na prowadzeniu lider klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki. Na miejscu jest Kuba Niziński. Halo Kuba. Ależ temperatura, ależ tutaj robi się gorąco, ależ tutaj robi się głośno. Stefan Kraft już po swojej próbie, on czwarty po pierwszej serii, a na górze już tylko tych trzech wspaniałych. Lindvik, Geiger i Dawid Kubacki. Jeżeli ktoś ma zagrozić Kubackiemu w rywalizacji o wygraną w turnieju czterech skoczni, to chyba w tym momencie jest to tylko już Mariusz Lindvik. 7,5 metra musiałby odrobić do Kubackiego. Lindvik już w powietrzu, daleko, wysoko, ale ta zielona linia, dokładnie ta zielona linia, a więc w tym momencie Mariusz Lindvik najprawdopodobniej obejmie prowadzenie, ale czy to wystarczy do tego, by jeszcze dzisiaj pokonać Dawida Kubackiego? Mam pewne wątpliwości. Dawid Kubacki, 143 metry w pierwszej serii. Ależ on podniósł poprzeczkę rywalom. Ależ on tutaj im namieszał w głowach. A Lindvik, 137 metrów Przypomnę, że Lindvik tracił do Kubackiego około 7,5 metra, więc Kubacki musiałby skoczyć zdecydowanie gorzej na tej skoczni. No jak będzie? On przecież jest rekordzistą tej skoczni, 145 metrów, ale jeszcze na górze przed Kubackim nadzieja Niemców Karl Geiger na to, że może jeszcze Geiger powalczyć o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Od 18 lat Niemcy nie wygrali tego turnieju. Czy jeszcze dzisiaj okaże się, że mogą powalczyć? No zobaczymy, zobaczymy, ale na ten moment prowadzenie obejmuje Mariusz Lindvik, a więc ta odległość 137 metrów daje Lindvikowi w tym momencie pierwsze miejsce, a więc Lindvik jest już pewny, że będzie przynajmniej trzeci podczas konkursu w Oberstdorfie. Ale teraz Karl Geiger w czarnym stroju, gdzieś tam jeszcze prawą ręką korygował ten lot. Geiger bliżej, jest ta zielona linia, no może obejmie prowadzenie dzisiaj, ale to nie jest odległość piorunująca. To nie jest odległość, która może pozwolić, by w turnieju czterech skoczni chyba gonić jeszcze Dawida Kubackiego. 136 metrów, 140 metrów w pierwszej serii, 136 metrów w serii drugiej, a na górze już tylko Dawid Kubacki. Proszę się zatrzymać gdzieś na poboczu, proszę teraz zaczekać, bo to może być skok do historii. To może być skok Dawida Kubackiego, by złotymi zgłoskami zapisać się w historii polskich skoków. Przypomnę, wcześniej Adam Małysz, Kamil Stoch dwukrotnie, no i teraz przed wielką szansą, by wygrać turniej czterech skoczni, staje Dawid Kubacki. Co musi zrobić Dawid Kubacki? Prowadzenie po pierwszej serii. Dawid Kubacki musi skoczyć daleko, by postawić kropkę nad i. A na dole już czekają Geiger, Lindvik. To oni teraz spoglądają na górę. To oni teraz patrzą, co tam może się wydarzyć. Geiger na prowadzeniu w tym momencie. Ależ te komputery tutaj się przegrzewały. Mariusz Lindvik na miejscu drugim. No i ostatni na górze, Polak Dawid Kubacki, 143 metry, on tutaj potrafi daleko skakać, on jest rekordzistą tej skoczni, 145 metrów, podgrzewajmy tę atmosferę, ale oczywiście trzeba jeszcze oddać skok, żeby wytrzymał psychicznie, on niejednokrotnie pokazywał, że jest w stanie skakać daleko, nawet mając ogromną presję. Dawid Kubacki w powietrzu, już poszedł do góry, różowy kask Dawida Kubackiego, ta zielona daleko, daleko, Dawid Kubacki wygrywa konkurs Bischofshofen i wygrywa turniej czterech skoczni. Upadł na ziemię na samym końcu Dawid Kubacki, ale on doskonale widział tę zieloną linię. 140,5 metra Polaka. To oznacza, że już rywale nie mają żadnego znaczenia. Dawid Kubacki wygrywa w Bischofshofen. Dawid Kubacki wygrywa turniej czterech skoczni. Wielkie gratulacje dla Dawida Kubackiego. To oczywiście jego największy sukces w karierze po Mistrzostwie Świata z ubiegłego roku i wielkie podziękowania dla Kuby Nizińskiego za relację z Bischofshofen. Po skokach piłka i wydarzenie, jakim był powrót na San Siro Zlatana Ibrahimowicza. Powrót niespecjalnie udany. Szwed gola nie strzelił, a Milan po śmiertelnie nudnym spotkaniu bezbramkowo zremisował z Sampdorią. Ibra na boisku zameldował się w 55. minucie, zmieniając Krzysztofa Piątka. Ten, jak cała ekipa Rossonerich, bez formy. W drużynie gości całe spotkanie rozegrali Karol Linety i Bartosz Bereszyński. Bohaterem kolejki w Serie A zostanie pewnie Cristiano Ronaldo. Do bramki Cagliari trafił trzykrotnie. Jednego gola dołożył jeszcze Gonzalo Higuain. Juventus zanotował efektowną wygraną 4-0. W bramce mistrzów Włoch 90 minut zaliczył Wojciech Szczęsny. Rafał Sonik z kolei zaliczył kolejny udany, dobry etap w rajdzie Dakar. Znów był drugi i takie miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Chilijczyk Ignacio Casale. W rywalizacji samochodów pech nie opuszcza Kuby Przygońskiego. Wczoraj awaria skrzyni biegów, a dziś Przebiliśmy 5 opon, a mamy tak naprawdę tylko 3 koła zapasowe, więc przebiliśmy 3, to już jechaliśmy bardzo spokojnie i tak jakiś kamień nam przeciął tą oponę, więc zatrzymaliśmy się i naprawiliśmy tą oponę. No i na metę, przed całą metą mieliśmy jeszcze jednego kapcia i już skończyliśmy na mecie na 3 kołach tak naprawdę. W efekcie Przygoński dojechał do mety na miejscu 19. Etap numer 2 wygrał Ginel de Villiers RPA. Tenisiści tymczasem szykują się na antypodach do wielkoszlemowego Australian Open. Jednym z rozgrzewkowych turniejów jest nowy w kalendarzu ATP Cup. Zawody drużynowe. Grają w nich i nasi panowie. Po porażce 1-2 z Argentyną, dziś także 1-2 ulegli Chorwatom i odpadli z rozgrywek. Pozytywem występu Polaków był doskonały mecz Huberta Hurkacza. W nieco ponad godzinę 2x2 uwinął się z rozpoznawalnym Borną Czoriciem. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety. W jedynym dzisiejszym meczu w Energa Basket Lidze Asseco Gdynia Wysoko 100-69 pokonało Polfarmę Starogard Gdański. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00 opowie Jan Kałucki. Jutro w pogodzie takich emocji jak w Bischofshofen nie będzie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami na północy i zachodzie duże. Na północnym wschodzie prognozowane są opady, maksymalnie 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ja pojadę w góry na narty. A ty, na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian, może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. 13 minut po 19:00, Iwanka Kunewa, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy na pierwszy w nowym roku aksamit. Thank you. My favorite things, bo przecież gdyby określić jednym zdaniem, co to jest audycja Aksamit, to są to właśnie moje ulubione piosenki, którymi mogę się z wami dzielić. I tak właśnie zamierzam robić także i w tym roku. Ogromnie mi miło, że kolejny rok rozpoczynamy wspólnie właśnie w tej audycji, kolejny rok naszych wieczornych, poniedziałkowych spotkań wypełnionych między innymi taką muzyką jak ta John Coltrane, My Favorite Things, rok 1961. Czasem zdarza mi się podczas moich nowojorskich spacerów wyobrażać sobie dni właśnie wtedy, w latach 60. na przykład, gdzieś w jednym z tamtejszych małych klubów, gdzie na żywo w wersji nawet nie 13-minutowej jak przed chwilą, ale 22-minutowej, bo i takie się zdarzały, rozbrzmiewał ten utwór. Co musiało być w powietrzu w takim właśnie klubie, obok dymu papierosowego oczywiście, co gdzieś elektryzowało jakoś ponad wszystkimi zmysłami, ponad słowami z pewnością, coś absolutnie magicznego. Mam dzisiaj przy sobie całą tę płytę My Favorite Things Johna Coltrane'a i kto wie, czy nie będzie spontanicznie pierwszą ważną płytą Aksamitu w nowym roku. Jak zawsze oczywiście zachęcam do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Te audycje na granicy roku jednego, tego, który za nami i tego, w którym już jesteśmy, zawsze są pełne tych wypowiedzianych albo i nie kwestii i pytań. Podsumowywać rok, układać płyty najlepsze, najważniejsze, patrzeć już tylko przed siebie i w przyszłość. To są wątpliwości nieobce prowadzącej te audycje, ale nad nimi wszystkimi pojawia się także i obowiązek. To jest jedna z ważnych płyt 2019 roku, której jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. girlfriend, I'm a couple miles off, sweet tongue. But don't get me in a paper cut, I fight you with my eyes. Oh, when they call me shy, they just frighten the what's in my mind. These gray grays won't let me lie. Midnight eyes wide, feels like I'm at the riverside. Gray grays come down, they whisper to me quiet, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Not your typical girl. Throw away that picture in your head. I am not your typical girl. Work harder, now work harder. Wiosną ubiegłego roku ukazała się płyta Legacy, Legacy. Drugi album Jamily Woods, jedna z najwyżej ocenionych płyt ubiegłego roku. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tam recenzenci rozpływali się nie tylko nad warstwą muzyczną, ale i tekstową tego właśnie albumu młodej amerykańskiej wokalistki. Za nami piosenka otwierająca album, Betty, o Betty Davis, amerykańskiej wokalistce, która była także przez krótki czas żoną Milesa Davisa i to właśnie był ten aspekt jej życiorysu, który zainspirował, zainteresował Jamilię Woods, właśnie to, co to znaczy być w relacji z innym artystą, co to znaczy być muzą, co to znaczy być blisko całego procesu tworzenia i ile to wszystko kosztuje. To jest jedna z rzeczy, które tak zachwyciły w tym właśnie albumie, w płycie Legacy, Legacy. Myślenie zawarte w tekstach i jakaś właśnie idea, która towarzyszy każdej z piosenek. W tej kolejnej, której za chwilę w aksamicie posłuchamy, myślę, że tutaj tytuł już wszystko tłumaczy. Wanna see me angry, they wanna see me bare my teeth, yeah. I'm a stovetop baby, I smile in your face but the oven's on high. Don't get burned. I told you that I'm empty, I'm occlusive, I sleuth it, I already know.

A ten tytuł, o którym wspominałam wcześniej, to Basquiat, czyli słynny, znakomity malarz współczesny. I też można o nim myśleć, spacerując po Nowym Jorku, ale myśleć nie tylko w kategorii sztuki i najróżniejszych, pięknych, wysokich uniesień wnętrza, ale także i w bardzo takim racjonalnym i przyziemnym kontekście, ponieważ najpewniej dzisiaj Jean-Michel Basquiat nie mógłby sobie pozwolić na tworzenie w Nowym Jorku i na taką sztukę, jaka wtedy odbywała się, bo przecież to i graffiti, i najróżniejsze formy, często także bardzo wielkie, jak inaczej pod koniec lat 70., na początku lat 80. wyglądał tam rynek nieruchomości na Manhattanie, jak wygląda dziś. Więc cieszmy się, że się zdarzył. Przy okazji jego znakiem firmowym, jego podpisem była korona. To tak a propos święta Trzech Króli. Pani Agata tak ładnie napisała: dobry wieczór w tę niedzielę, która jest poniedziałkiem. No właśnie. Dzisiaj będą pojawiać się w aksamicie motywy królewskie. Niektóre bardzo oczywiste, chyba jasna sprawa. Niektóre do subtelniejszego rozpoznania. Ale teraz ktoś, kogo dawno w tej audycji nie było. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place I don't belong. So my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope. My home, my home, my home, my home, my home, home, home, home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, it's not true that only when the door is locked, nobody enters. 'Cause mine has been open till your demise. But none has come. Well, who am I? What have I done wrong? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they all lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of stone. And this is the place. My hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope, my hope. Friends I have met, lovers have slept and wept. Promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. I hope you share. 'Cause I've been lonely, alone in the box of my own. 'Cause they claim to love me and be near me, but they were lying. I've been lonely, alone in the box of my own. And this is the place I don't belong. So I hope, I hope, I hope, I To też ktoś, komu w karierze bardzo pomogło miasto. Nie Nowy Jork, co prawda, a Paryż, bo w paryskim metrze grał i to grał na poważnie, ponieważ tylko w ten sposób mógł zarobić na życie, a innych pieniędzy i pomysłów na to, jak je zarabiać, nie miał. Benjamin Clementine, Cornerstone. A teraz za kwadrans 20 płyta iście królewska. Pomyślałam kilka dni temu o tym, że powoli żegnamy płyty 25-latki, bo za nami już takie odliczanie roku 94 i te nowe 25-latki też bardzo piękne. To jedna z nich, Zimowa Królewska. King, Druga płyta zespołu Belly, album wydany w lutym 1995 roku, a więc piękne 25 lat ma ta płyta w tym roku i wrócimy do niej w drugiej godzinie Aksamitu. Płyta, która nie miała szczęścia, jeśli chodzi o masową rozpoznawalność i masową miłość fanów i słuchaczy, ale miała szczęście, jeśli chodzi o po pierwsze uchwycenie tego momentu w amerykańskiej muzyce alternatywnej w połowie lat 90., a po drugie po prostu jest zbiorem bardzo pięknych, trochę marzycielskich, trochę psychodelicznych, trochę dziwnych też piosenek. Yeah. This is the check 1, 2. The check 3, 4. You know who it is. You see, I tried to be everything you ever want, or ever want, you ever would ask me to be, baby. You call me your babe. You don't provide for me. You don't ride for me. You don't, no, you don't. How could you call me your babe? I tried to do everything you asked me to. I never thought you ever would ask me to leave, babe. Did to deceive. I guess that's what I get for being so quality, babe. Jedna z ubiegłorocznych płyt, które pakujemy, zabieramy ze sobą w nowy rok. Debiutancki solowy album Brittany Howard i z niego przed chwilą Baby. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. W roku 1972 artystka Natalia LL w manifestie Postawa transformacyjna pisała: sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywistości. Każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna. Dlatego zapisuje wydarzenia zwykłe i trywialne. Teren. Kultura. Zapisuje wydarzenia zwykłe to wystawa prac Natalii LL, którą możemy oglądać w galerii Lokal 30 w Warszawie. I od tej deklaracji zawartej w tytule zacznijmy. Tak, to była taka strategia artystów tamtych lat. To byli artyści, którzy postanowili po prostu odciąć się od artyzmu sztuki. To było takie pierwsze pokolenie, po prostu pokolenie artystów konceptualnych, którzy postanowili zerwać z tymi korzeniami romantycznymi, odrzucić ten biały szalik powiewający na wietrze, zmierzyć się z rzeczywistością, z materialnością, ale taką zwykłą, codziennością i zobaczyć, gdzie na styku codzienności i tej zwykłości, gdzie jest sztuka. Mówi Agnieszka Reisacher, kuratorka.